राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2001 तदनुसार 29 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम परमात्मा निराकार सब जगह व्याप्त है परमात्मा उसी परमात्मा का अंश देव है। एक प्रकृति है ये भगवान के दो तरह की परा प्रकृति जीवात्मा अपरा प्रकृति ये दोनों प्रकृति भवन ही है तो है सब भगवत स्वरूप परंतु आप स्वयं भगवान के अंश हो भगवान के साथ अंश तो हमारी भगवान के साथ एकता है आपका स्वरूप सत्ता रूप है सत्ता रूप सत्य चित आनंद शत्रु परमात्मा के अंश शत्रु आप है आप किसी चीज को ऊपर ही नहीं माने तो आप कुछ नहीं चाहिए शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर की चाहना अपनी चाहना हो जाएगी अन्न चाहिए जल चाहिए कपड़ा चाहिए मकान चाहिए ये अपना वास्तव में भगवान है तो क्या चाहिए। देखो संसार की दूसरी सब चीजें अधूरी अधूरी भगवान पूर्ण है वो पूर्ण मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। अब वो हमारा है केवल नाशवान चीजों को अपने मानना है यही भूल ये हम सदा कहते हैं नहीं बोले पर नाशवान अपने नहीं है तो हरदम नाश हो गई है बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ रोग हुआ मर गया फिर बालक हुआ फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ ये तो है हमारे भगवान है हम भगवान के हैं भगवान शत्रुप है हम भी शत्रुप है भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है अपना भगवान है। इस बात को भी ध्यान है ना इस रोजाना कहते हैं आप भी ये विशेषता आप उठाते नहीं उठाते नहीं मानने से स्वीकार करते हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे संसार है इसको अपना हमें मानना है नहीं अपना ये नाशवान है आप अविनाशी है आप इनकी जाति दो है ये नाशवान है, ये अपना नहीं है। अपना कितना ही आप रुद्र दर्शन मान लो, रहेगा नहीं, साथ रहेगा ही नहीं। शरीर और संसार एक तत्व है, और आप और परमात्मा एक तत्व है। आप परमात्मा के, परमात्मा आपके, ये एक है। और शरीर संसार का है, संसार का शरीर है, शरीर का संसार है, संसार शरीर एक है। तो अपने सिवाय जो चीजें ये सब संसार की सेवा में लगानी है। देखो एक खास बात है, जो सीन जो प्राणी बंधे हुए है वो चाहे मेरे को मिल जाए लेना जाना चाहते हैं। जो भगवान ये ब्रह्म चाहता है वो लेना चाहते ही नहीं, हमारे लिए नहीं लेना है, बंधन पड़ना है। भगवान से भी चीज लेंगे तो क्या, देखो भगवान से चीज लेंगे तो चीज के साथ हमारा संबंध हो जाएगा और भगवान का संबंध छूट जाएगा। क्यों, हमने चीज चाह तो चीज दो, हमने हम ले ली और भगवान छूट गए। तो भगवान हमें छूट जाए इस वास्ते हमारी कोई चीज है ही नहीं, वास्ते हमारी है नहीं, हम भगवान के पास है, कोई भी हमारी है नहीं है उसको अपने मान लिया तो है वो छूट गया, नहीं वो अपने में ना तो है छूट गया, और है को अपना मान लिया नहीं छूट गया, नहीं तो सूर्य सूर्य नहीं तो छोड़ो तो सूर्य, नहीं छोड़ो तो सूर्य। अरे परमात्मा माना तो ही है, नहीं माना तो ही है, पर नहीं मानने से हमारे हानि है, मानने से लाभ है। ऐसा तो हमारे साथ रहता नहीं, बालक बना रहे हैं, जवानी रही नहीं, रोगी रहा निरोगी रहा नहीं, शरीर भी रहा नहीं, वियोग होता है हमारे साथ है। हम भगवान के, भगवान हमारे, मौज जाएगी आनंद जाएगा, भीतर मन से भीतर से भीतर से ही अपना नहीं है। जैसे अमावस्या की रात्रि और दिन ये मिलते नहीं दोनों, दिन होगा तो हमारी रात नहीं होगी, रात होगी तो दिन नहीं होगा। तो नाशवान अपना माने तो अविनाशी छूट जाएगा, अविनाशी को अपना माने तो नाशवान छूट जाएगा। अरे भगवान को अपना मान ले तो नाशवान छूट जाएगा, नाशवान अपना माने तो भगवान छूट जाएगा। तो हम बहुत घाटे में रहेंगे, पदार्थ रूपये दिख देते हैं पर भगवान के हमारे भेद पैदा करते हैं। हम जितनी चीज चाहते हैं ना उतना ही हम घाटे में रहते हैं, चाहने पर सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाएगा, चाहे मिलेंगे नहीं। तीसरी अधिकार आग लगेगी, जिन प्रतिभाग लोग अधिकारी और लोग होगा और लोग होगा और घाटा भी ज्यादा होगा, लाखों में घाटा ज्यादा लाखों होगा और बड़े बड़े धनियों में करोड़ों घाटा होता है, करोड़ों। जिसके पास कुछ नहीं होता मुझे घाटा होता ही नहीं। नहीं कुछ नहीं होता तो बनाना होता है, सत्य स्वाभाविक। भगवान तो शब्द है ही, दूसरी चीज को स्वीकार न करे तो भगवान तो हमारे है ही, और वो स्वीकार मत करो तो भी आप भगवान है। भगवान तो रहेंगे ही, पर दूसरी चीज चाहेंगे तो भगवान दिखेंगे नहीं। भगवान के दिखने में अटकाव हो जाएगा, बदल लग जाएगी। पूरी चीज को माने तो भगवान से भी हो गए, सन्मुख हो सभी जीव में जब ही जन्म को पाप सब नष्ट हो जाए, कौन पाप अनंत पाप सब खत्म हो जाए। तो कितने लाभ की बात है बताओ, केवल भगवान को अपना मान लो, आपत आपदा आप सूझ जाएगी। संसार को मान लो, आपत्ति आपदा आवेगी ही, आपत से बच सकते ही नहीं। संसार को मनाया वही भी अपने है, सीधी सीधी बात है। सदाई विचार कर तो ये बात सदाई कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। जो अपने है वो तो अपना देखते नहीं, जो देखता है वो अपना नहीं, जो देखता है वो अपना नहीं है, अपना है वो देखता नहीं है। प्राणी खाने मृत से मुता है ये दिव्य बार बार उठ फिर उठ देखे तो प्रकार ही प्रकार से आनंद आनंद आनंद आनंद। आप चाहे सिंधार बोल दो और शांत चाहे तो भगवान बोल दो, चाहते तुम शांत है पकड़ते संसार को कैसे बताओ। और एक विलक्षण बात, संसार को हम चाहे लोग चाहेंगे तो कर्मों खलों में जाते होगी तृष्णा अधिक बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं। भगवान को चाहेंगे तो पदार्थ नहीं आएंगे। एक बात और भी लक्षण है, हमारा भाग्य है उन भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। ये बात ध्यान देनी है। हमारे प्रारब्ध में लिखा है ना, वो लिखा है तो और लिखा जाएगा, हम चाहते नहीं। आप जरा सोचो, आप विचार करो, आप कोई चीज देना चाहते हैं तो कुछ को देना चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहते वो देते, और जो चोरी करता है डाका डालता है उसको दोगे आप? आपके मन में देने की किसी बची हुई जो लेना नहीं चाहता उसको, तो संसार मात्र में चीज है, मात्र में। अब लेना चाहो तो चीज उठ जाएगी, ताला लग जाएगा, नहीं चाहो ताला लगे। हमें लड़ी नहीं है, संतों की बात सुनी है। अकेले था, चले बच्चे गुरु भी, तो चलाने का महाराज पढ़ाया मेरा मन दिख रुपया अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना मूल है तो नहीं लिख है वो अपना है, दिख है वो अपना नहीं है, ठगाई ठगाई दिख है उन्होंने अपना मान लिया ठगाई सुन जाएगा, देखे वो रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा, अरे नहीं नहीं तो जाएगा ही नहीं, रहेगा बड़ी नहीं है, जमीन पर तो होती जमीन पर अपना नहीं, कुछ नहीं और सच्चे है और लोग मैं मान लो निहार भाइयों बहनों सुन रहे बस संसारी चीज अपनी नहीं है, संसारी चीज अपना पर शरीर है, रुपया पैसा है, सब के सब दूसरों के जहां अभाव देखे वो लगा दो, कई भाई रुपया कमाने वाले पुण्य में निकालते हैं कि इतना अपने खर्च करना है तो उनके खर्च करने में जोर नहीं आता, पास में अपने लिए मैंने वो खर्च हो जाता है तो अपना माना कंजूसी हुई, अपना मेहमान दात हुई, अपने पास में रुपया है इतना लिया, कोई एक रुपया निकालता है, कोई पांच रुपया निकालता है तो वे दे रहे है तो उसे देने में जोर नहीं आता, हमने जो अपना माना है उसको देने में जोर आता है, तो साधक का वो संसारिक भेद क्या है, संसारी तो चाहता मेरा हो मेरा हो मेरा साधक चाहता मेरे नहीं हमें लेना नहीं है, हमें लेना नहीं है, लेना नहीं है तो रुपये ज्यादा होगी चीज भी ज्यादा होगी नहीं है ना, हर आता है आप अपने सोच लो, आप खुद देना किसको चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहता उसको देना चाहते हैं, ये सब जगह ऐसी है, भगवान तो ऐसे धनी में गरीब में सब में वृत्ति एक ही है, लेना चाहते चाहते लेना नहीं चाहते तो ध्यान चाहते, तो फिर अटके पड़े करो अब जाएंगे चाव में नम रह दो फिर चीजों में कमी नहीं रहेगी, एकदम सच्ची बात है, एकदम कमी रहेगी सिर्फ बहुत रहेगी, घाटा घाटा सब दिखेगा, चाहना जाए कोबा दरिद्र विशाल कृष्ण प्रश्नोत्तर में लिखा है कि दरिद्री कौन है, जिनके चाहना बहुत है वही दरिद्री है, ये धनवान कौन है जिसके भीतर चाहना बटके धनवान है, कोवा दरिद्र वही विशाल कृष्ण जिसे कृष्णा विशाल है वो दरिद्री है, बंदा लाखों या करोड़ों लाख बन गया जो दरिद्री दरिद्री धनी कौन है कि जिसे चाहना नहीं, भीतर से छाना उठ गई। श्री मानस को यदि समस्त तोष संतोष है वो बड़ा भले को भी न बनता खो भाग्यवान भगवान पैसा वाला मैं वह संतान लिखा है एक रंग उठी वो भगवान है कॉपी न बनता भाग्यवान तो सब भगवान बन जाओ। ऐसा भगवान बनने में सब अधिकारी है रुपया से भगवान थोड़े बने रुपया से भगवान थोड़े बने यार नाम होगा दलित भगवान तो बन जाओगे नाम होगा धनी भगवान को बनता खरो भाग्यवान भगवान भगवान देखो आवागत उत्तर की तरफ देखते हैं तो काश में देखा था हमारा मुख दक्षिण की तरफ हम उत्तर के मुख में बैठे हैं तो काश का मुख दक्षिण तरफ हुआ। हम पश्चिम में है बैठे पूर्व में हमारा मुख है तो काश में देखेगा पश्चिम मुख। ऐसे संसार उल्टा दिखता है जो हमारी चीज वो दिखते हमारी वो हमारी नहीं है जो हमारे नहीं दिखते वो हमारी है। लोग हमारे को देखना चाहता हमारे है कि ध्यान दिया नहीं जो हमारी है ही नहीं और लेनी नहीं है हमारी चाहिए नहीं तो लोगों के मन में आता है ये ले लेते हमारा तो दे रहा है। एक घर की रोटी छोड़े तो घर का मर्ज हो रही है जहाँ जाओ रोटी पता नहीं लोगों को पता नहीं बहुत ही बात है कोई चांस नहीं तुम चेतन परमात्मा के अंश होकर प्रति सहना करते हो तो दरिद्र होते हैं और परमात्मा के होकर परमात्मा को ही चाहोगे धनवान हो जाओगे अरे भागी भाई हो जाओगे प्रगति छूट जाएगी। प्रगति लालायक होते है कि युद्ध को स्वीकार कर रहे हैं थोड़ी एक बात याद आ गई। एक गांव था गांव में जो ठाकुर थे मालिक उसके कुटुंब में एक घर था जो बहुत मर गए एक बालक रह गया वो बालक कहां जा गए ठाकुर के पास आ गया ठाकुर ये बस से चढ़ाता था बस से चढ़ाता तो बसरा सरा कर आया तो क्या रोटी दे दो ठंडी रोटी दे दी अब कौन हो गया माँ बाप मर गया सब रह गया कि घर में रोटी कुछ साग दे दो साग दे कोई साग कौन देगा माँ बाप दे कोई लोग दे कौन देगा खा ले खाओ तो उसमें दुख कि बरसा चरा कर आया हूं रोटी भी नहीं राबड़ी भी नहीं चल दिया पास में एक शहर पड़ता था, शहर में आए हुए थे संतों के मंडली, मंडली आए तो वहां चला गया कि मेरे कोई नहीं है, संतों के लिए चेला काशी चले गए, पढ़ कर तैयार हुआ तो वो महंत बन गया मंडलेश्वर, साधु 20-50 साल साधु में वो शहर में आ गया, जिस शहर में था उसमें पहले मर मारा बीमा दिया, तो ठाकुर हो गए बूढ़े, छोटी अवस्था थी, वे गए संकृष्ण में, तो निमंत्रण था महाराज मेरे स्थान में पवित्र हो इतना पधारो, ज्यादा ज्यादा स्वीकार कर लिया, अच्छे हो गए तुम्हारे आएंगे। वह ठाकुर मन से ही था तो फैल ढूंढा हुआ उसे कर पंक्ति बड़े भोजन गया। जब भोजन हो गया तो श्लोक बोलने गए तो ठाकुर साहब आए, पुण्य बाबा बोले हाथ में दूरिया प्यार पुण्य लगा कि महाराज थोड़ा ले लो, थोड़ा और मेरे हाथ का, मेरे हाथ का ही ले। तो बाबा जी हंसे तो मेरे हंसे कैसे, तो तुम्हारे बात सुना तुम्हारे यहाँ ऐसा आदमी आदमी जिसे माँ बाप मर गए एक रेव का, हाँ मैं तो बाहर उसमें देखा पर देखा नहीं, वो देखा नहीं कहाँ गया, कोई हूं मांगी मिलन रावड़ी, मांगी मिलन रावड़ी कहूं कद वर्ण, अब मोहन भोग संतों की शरण, संतों की शरण। अब राजा ने ठाकुर खुद कह दे लो तो भगवान की शरण हो जाए तो महाराज हो जाएगा महाराज, और बीते में इच्छा सब त्याग दे वो धनवान हो जाएगा, धनवान चरणों में लौटेंगे। ये जब सच्ची बात है मांगी मांग आवरी करो कहा तो वर्ण के मोहन भोग गले में थे संतों के शरण, वो यूं है ये बात है सीधी बात है, पता नहीं लोग जानते नहीं दो पारे में पद में सीधे सीधे भगवान ने क्या बना संसार बदल जाएगा, आपके हृदय की बात बदली तो संसार बदल जाएगा। ठाकुर साहब खुद बैंक करे तो मेरे हाथ वही आंगन है वही मैं हूं, मांगे मिलते अभी ये बात तो बीते ज्यादा और बीते ही ज्यादा ना रहते कितने उसे जाए, साधु होने मात्र से चाहना मिटती नहीं है, चाहना वैराग्य हो जाए भगवान अपने लिया प्रेम फिर बड़ा भाग्य। विचित्र बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है। चीजों की कमी रहे नहीं, कोई चीज की कमी रहे नहीं, लोग कर रहे हैं हमारी ले रहा हमारी ले रहा हमारी, अब इतनी कहां तक है तो ये बात है भाई। तो उत्तर के मुख है तो आएगा दक्षिण मुख हुआ, उल्टा दिखता है, दिखता है उल्टा। ये दाहिनापन है ना, बाया हुआ तस्वीर दिखे और बाया हुआ, हमारा बाया है वह दाहिना होगा। कैसे संसार हमारे मिलने में छोड़ दे बात है, पता नहीं। क्यों लोग पावे प्रत्यक्ष बात है, भगवान की लीला ऐसी विचित्र है। नगर हम देश दृश्य माना नगरी प्रख्यम ध्यान नगरी उल्टी दिया, नगरी उल्टी दिया दिखता है। फिर छुट्टी हो जाए भगवान की देव करिए, फिर से बात एकदम ठीक है, फिर से निकाल जाना बालकपन में आंख चली गई तो वो खुद कहते थे मेरी आंख चली गई, तो फिर बिजली द्वारा आंख चली गई तो आंख चली गई तो खुद आने तो आंख चली गई तो आंखों ने मेरा संग छोड़ दिया, आंख ने छोड़ दिया मेरा संग छोड़ दिया, आंखें तो हम छोड़ दिया आंखों, हमारा संग सही है, देख रहा हो तो हमारा संसार देखने ही नहीं है, अब देख रहे नहीं क्या देख रहा मैं तो जरूरत होगा, मेरे देखना है ही नहीं संसार, अरे भगवान को ही देख रहा है, तो मेरे में मैंने त्याग कर दिया, त्याग कर दे हमारे और आंखों दोनों में हम बरोबर है दोनों। नारायण नारायण नारायण। एक दिन जा रहे थे, समय हो गया है, जा रहे थे तो नदी के किनारे किनारे दिमाग बाढ़ जो वो जा रहे थे किनारे किनारे तो गिरी, नशा गिरा तो पानी में जा पड़े, पानी में जाते ही लकड़ी छूट गई, अंधे आदमी मन में सर भगवान सर अब तेरी मर्जी है, बहुत चाहिए मैं जीवा तेरी मर्जी है जूंगा, मन बड़ी प्रसन्न था, बड़ी प्रसन्न था मैंने तो लगा पढ़ने से मिला तो किनारे लग गए, आज वो देखे नहीं किनारे कर रहे पता नहीं वहां बात है वही लकड़ी मिल गई, ये भी नहीं बच्चा कैसी बात है, भगवान है वो छोड़ने से भी तो आप ही बचा रहे, आप ही करे सफर बना पे नारायण नारायण नारायण। थोड़ा सा मैं भाई।